الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'aha, kinachozungumzia kuhusu hukumu za mazishi na yaliyozuliwa katika mambo hayo, na tuko katika mlango wa kusalia maiti, ambapo leo hii tunaondokea kwenye kifungu cha 61 kwenye ukurasa nambari 97. Kifungu cha 61: watajibu aljamaatu fi salati aljanaza, na huwajibika jamaa katika swala ya jeneza, yani swaliwe jamaa ni wajibu. Kama tajibu fi salawati almaktubati, kama vile inavyowajibika katika swala za fardhi, fardhu ain, na hii vile vile ya fardhu kifaya huwajibika isoliwe jamaa vile vile. Na imekuwa ni wajibu kusoliwa jamaa swala ya jeneza bidalilaini, kwa dalili mbili zifuatazo. Al-awwalu, dalili ya mwanzo, mudawamatu nabii sallallahu alayhi wa sallam alayha, ni kule kudumu kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, juu ya sala hiyo ya jeneza, kwamba amedumu yeye daima kuisali jamaa. Hiyo imekuwa dalili ya mwanzo ya kwamba kuisali kwa jamaa swala ya jeneza ni wajibu, kwa kule kudumu kwake mtume wa Mungu siku zote kusali jamaa. Al-akharu, dalili nyingine, qauluhu sallallahu alayhi wa sallama, ni lile tamko lake yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu pale aliposema, sallu kama raaitumuni usalli, salini Waislamu kama mnavyoniona mimi, kama mlivyoniona mimi na swali. Kwa hivyo hiyo ni kauli ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu hakubainisha kuswali kwenyewe kuwa ni swala za fardhi peke yake ndio watu waswali kama anavyoswali yeye na swala nyingine waswali takabu wao. Hapa Mtume ametoa tamko moja tu, swalini kama mlivyoniona mimi na swali. Na kwa kuwa kaonekana Mtume kuswali jamaa katika swala ya jeneza, basi imekuwa ni wajibu. Dalili mbili hizo ndizo zilizotegemea sana Ustadhi Muhammad Nasruddin Albani. Hadithi hiyo ya sallu kama raaitumuni usalli akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari. Hakisha anasema Albani ya kwamba wala yu'karu ala ma dhakarna, na wala hayakanushi juu ya yale ambayo tumeyataja sisi, salatu sahabati ala nabi, haikanushi kabisa kwa tuliyoyataja kwamba ni wajibu kuswali jamaa swala ya jeneza kwa dalili mbili. Kwanza, kudumu kwake Mtume wa Mungu kuiswali jamaa, na jambo la pili ni kauli yake aliposema sallu kama raaitumuni usalli. Maneno hayo au mwendo wa Mtume huo, hapakanushwi swala ya maswahaba ala nabii waliposwalia kumswalia Mtume, waliswalia maiti ya mjumbe wa Mungu maswahaba furada, hapakanushwi kwamba hivyo ndivyo ilivyokuwa. Walikuwa wanaingia mmoja mmoja, lam ya umuhum ahadun, na hakuna yoyote ambaye amewaongoza katika swala ile kwamba kakaa imamu mbele na wengine na wengine wanamfuata nyuma yake. Walikuwa wanaingia mmoja mmoja, makundi makundi, wawili wawili, watatu watatu, na hakukuwa na imamu maalum. Kila mmoja pale anaingia, ikiwa wawili au watatu au peke yake, anaswalia, anaondoka, anaingia wengine, anaswali, anaona kama hivyo ilikuwa. Hapa kanuni hivyo ndivyo ilivyokuwa. Liannaha, kwa sababu kitendo hicho, qadhiyatun khassatun, ni qadhiya iliyokuwa makhsusu hiyo kwa yeye mwenyewe tu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye kadumu kuwaswalia maswahaba kwa swala ya jamaa. Yeye ndio imam na nyuma yake kuna maamuma wanafanya jamaa. Lakini kitendo cha kuswaliwa yeye na maswahaba ikawa hakuna imam anaoongoza swala ile, basi imekuwa ile ni kadhia haswa. Hapatokanushwa kwamba kule kwenye mwendo Mtume wa daima na kauli yake sallu kama raaitumuni usalli, yote yale yavunjwe kwa sababu maswahaba wamemswalia Mtume mmoja mmoja, wawili wawili, bila imam. Kwa hakika hiyo ni kadhia makhsusi, la yudra wajhuha, kwa hakika hata ile sura yake haijulikani imekuwa kuwaje. Kwa nini kawa hivyo? Kwa hivyo ilivyokuwa ni kadhia makhsusi, fala yajuzu min ajliha, basi hapatofaa kwa ajili ya kadhia hiyo makhsusi, annatruka, kwamba sisi tuakilie mbali ma wadhaba alayhi sallallahu alayhi wa sallama tilata hayatihi mubarak, yale aliyoyafululizia Bwana Mtume kuyafanya daima kwa urefu wa uhai wake, uhai wenye baraka nyingi. Haitawezekana kuwacha mwenendo ule kwa sababu alisalia maiti ya Mtume maswahaba ikiwa hakuna imamu anaongoza jamaa. La siyama, hasa hasa, wal qadhiyatul madhkura, na hiyo kadhia ambayo ni makhsusu, hiyo inayotajwa ya kusaliwa Mtume bila ya imamu maalum, kadhia hiyo kwa hakika imekuja, imesimuliwa, lakini Albani anasema lam tarid bi isnadin sahihin, haikuja hasa kwa mategemezi yaliyokuwa sahihi, ambayo kwa upande wa kisheria mategemezi sahihi ndiyo takumu bihi lhujja, yanaweza kusimamia jambo hilo kuwa ni hoja. Kuja yamekuja, tena katika kuja kwake si njia moja ya hadithi wala mbili, njia nyingi, lakini zote ukizipeleleza hazikusimama katika ile taratibu iliyokubalika kwamba hii ni masnad iliyokuwa sahihi, ambayo inaweza dalili hiyo ikawa ni hoja. Wa in kanat, ijapokuwa kadhia hiyo ruwiyat, imesimuliwa, min turuqin, kutokana na njia nyingi, yuqawi ba'daha, inatia na nguvu baadhi yake kutia nguvu njia nyingine. Hapo chini nambari mbili, baada ya kusema ya kwamba imekuja katika njia nyingi na kila njia inanitia nguvu mwenziwe, akatoa na makhraji ya hadithi hiyo. Nani ametoa? Akharajahu al-Bayhaqi. Kwanza Imam Bayhaqi ametoa kwamba mtume alisaliwa namna kama hiyo, hapakuwa na imamu maalum anaongoza sala jamaa. Anasema ametoa al-Bayhaqi fi sunanihi, katika suna yake, minha, na miongoni mwa suna hizo, miongoni mwa dalili hizo au njia hizo, hadithaini, kuna hadithi mbili, wa ahaduhuma, na moja wapo miongoni mwa mbili hizo, inda ibn Maja, imekuja mbele ya mpokezi ibn Maja katika sahihi fakada. Warawa Ahmad, na vile vile akasimulia Imam Ahmad hadithan thalitha, hadithi nyingine ya tatu, kwamba mtume alisaliwa hivyo. Wasakata alaihi alhafidhu, lakini akanyamaza kimya juu ya jambo hilo huyu bwana Hafidh. Maana ya kunyamaza kimya ina maana kwamba yeye ameziona dalili hizo hazikutimia ile sharti ya usahihi, basi yeye kaamua anyamaze kimya. Amenyamaza kimya fi talkhis, ndani ya kitabu chake alichokiita talkhis kwenye sahifa kadhaa. Wa rijaluhu, na dalili hizo zilizotajwa kwamba mtume kafaliwa hivyo, watu wake kwa hakika waliotaja thiqatun, ni watu madhubuti. Rijalu Muslim, ni watu ambao Imam Muslim alikuwa akipokea hadithi za mtume kwao. Ghaira Abi Asimin, isipokuwa huyu bwana Abi Asimin hajakuwemo katika orodha hiyo. Qala al-Baghawi, akasema Imamu al-Baghawi, la adri, mimi sitambui huyu bwana Abu nani, huyu aliosimulia bwana hii riwaya hizi, la adri, mimi sitambui, lahu suhbatun amla, kwamba yeye ana usahiba wa mtume, kawai kumwona mtume au hakuna usahiba wa mtume. Wa fil babi, na katika mlango huu, ahadithun ukhra, zipo hadithi nyingine nyingi, kharrajaha al-hafidhu, ambazo amezitoa Imam Hafidh fil kitabi al-madhkuri, ndani ya kile kile kitabu kilichotajwa at-talqisi. Thumma qala, kisha baada kuzitaja hadithi hizi akasema hivi Imam Hafidh, qala Ibn Dahiya, amesema Ibn Dahiya, as-sahihu, inavyojulikana sahihi, anna al-muslimina sallu alayhi afradan, ni kwamba Waislamu walimsalia mtume maiti yake mmoja mmoja. La ya ummuhum ahadun, hakuna yoyote aliyewaongoza wakaiswali sala hiyo jamaa. Wabihi, na kwenye kitendo hicho, na kwenye dalili hiyo, jazama Shafiiyu, hapo ndipo alipokazania Imam Shafi, qala, akasema wadhalika, na yamekuwa hayo, akatoa Shafi ile hikma iliyopo mtume kwa nini akaswaliwa na watu namna kama hiyo mmoja mmoja, akasema wadhalika li'idhami rasulillah, hii hikma yake itakuwa ni kwa utukufu wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, bi abi huwa wa ummi, kwa sababu wanasema Mshafi anachukua heshima mtume wa Mungu kwa kila Muislamu kusimama kwamba anaweza kusema Muislamu kwa heshima zote za baba yangu na mama yangu na kukabidhi wewe mtume wa Mungu. Yaani kama mtu anamheshimu babake mzazi na mamake mzazi, basi mtume wa Mungu anachukua nafasi ile. Kisha akasema Mshafi, watanafasuhum, na kule kushindana kwao masahaba ya kwamba tusalie hivyo moja mmoja, usiweke imamu mbele kwa sababu mtume alikuwa ndo imamu wetu, itakuwaje leo tumsalie yeye halafu yeye ndo imamu al-a'zam, tumweke imamu mwingine baada yake? Hiyo haiwezekani kabisa. Tuache heshima hii kama ilivyo, aingie mmoja mmoja hapa asalie. Anasema watanafasuhum fi an la yatawalla al-imamata, na kushindana kwao masahaba imekuwa ilishinda nia mpaka ikapasi kwamba swali hivyo, ili asije akatawalia uimamu fi salati alayhi, katika kumsalia mtume juu yake wahidun hata mmoja. Lakini akasema Imam Shafi, hiyo ni rai yangu tu, wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Lakini katika kuongezea kidogo zaidi kuhusu kitendo cha kuswaliwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama na mtu mmoja mmoja au wawili wawili au watatu watatu, ni kwamba imekuja katika hizo njia nyingi zilizokuja hizo, imekuja njia mojawapo wakati mtume yuko katika sakaratul maut, alipokuwa akipotea fahamu kwa ile sakaratul maut. Wakati anakuja juu, anapata fahamu yake, pembezoni mwake pale walikuwa wameshazongea maswahaba baadhi yao, kama kina Abdullah ibn Mas'ud na wengineo, na mwanawe bwana mtume wa kike Bibi Fatima radhiyallahu anha alikuweko pale pembezoni mwa baba yake, ikakaa sehemu ya kichwani hapo. Bwana mtume alikuwa na maneno akiyatamka kila akipata fahamu, huwa anasema inna lilmauti lasakarat, ajili ya mauti kuna kitu kinaitwa sakara, yani mbinyo, kuna ulevi maalumu analewa mtu. Mtume wa Mwenyezi Mungu kuonekana anasema hivyo na yeye vile vile, na kisha anamiminika kijasho chembamba katika kipaji cha uso, anaagizia aletewe maji yaliyopoa yakaburudika, nitafikie ni maji baridi mnimiminie. Wayamsahu alwajha sharifa bima'in baridin, akawa mtume wa Mungu anajipangusa uso wake mtukufu kwa maji hayo ya baridi, na huku anaendelea kusema inna lilmauti lasakarat, wasiani mchezo, hakika kwa ajili ya mauti kuna sakara. Bibi Fatima mwanawe aliposikia baba yake anasema hivyo, basi damu pale inamwenda mbio katika maungo yake, ilibidi apige kelele aseme wa karbahu ala karbika ya abatahu. Huzuni iliyoje leo nayo mimi, ewe baba, namna gani leo ndo unaumia hapo dakika za mwisho hizi, na kuonea huruma manaji. Bwana mtume anatoa jawabu, anamwambia mwanawe la karba ala abiki ba'da al-yawm, hakuna tena msukosuko wala mateso wala mhangaiko wowote kwa baba yako Fatima baada ya leo. Leo ninamaliza shida zangu zote duniani. Wa ba'da qalilin, na baada ya muda mfupi tu mimi nitakuwa bijiwari rabbi, pambizoni mwa Mola wangu. Kwa hivyo ninakwenda kwenye arrafiqi al-a'la, kwenye urafiki mtukufu zaidi, nawacha urafiki wote wa duniani, hata ule urafiki wa Sayyidina Jibril, vile vile ni urafiki mdogo sana ule. Sasa ninakwenda kwenye urafiki mkubwa zaidi. Kwa hivyo akampoza mwanawe majonzi na huzuni kwa kumjibu hivyo, la karba ala abiki ba'da al-yawm. Pale maswahaba walijikazakaza wakasemezana, kama muulizeni kwa maneno hayo mtume anayosema ndiyo yashatimia ile siku. Muulizeni wewe, muulize. Walishindana maswahaba basi, kina Abdallah bin Mas'ud wakajitolea wakamuuliza, ya Rasulullah matal ajal, ewe mjumbe wa Mungu, hebu tuambie ni wakati gani huu muda wako ushatimia sasa hivi? Kala mtume akajibu, laqad dana al-ajal, kwa hakika muda wangu umekurubia sana hivi sasa. Waqad dana al-firashu al-a'la wa sidrati al-muntaha, kwa hakika imekurubia lile tandiko tukufu ambalo nalalia mimi kwenda kwa Mola wangu, na imeshakaribia mimi kwenda kufikia pahala paitwapo sidratil muntaha, katika maeneo ya mbinguni peponi. alipotamka hivyo walielewa maswahaba kwamba sasa hivi mtume ndio ataondoka duniani punde hivi. Basi walimuuliza swala hili. La kwanza walimuuliza, mani alladhi yughassiluka ya Rasulullah, ni nani utaruhusu akukoshe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Maana tutagombania hapa, mwili wako patakuwa na ugomvi mkubwa hapa. Huyu anasema sikubali mpisheni mimi, na wewe sikubali mpisheni mimi. Tuambie kabisa, mani alladhi yughassiluka, ni nani atakayekukosha? Mtume akajibu akasema, rijalun min ahli baiti ma'a malaikatin muqarrabuna yarawnakum min haythu la tarawna. Msigombanie, watakao nikosha ni watu wanaume katika nyumba yangu, kwa maana ya watu wangu walionihusu kwa damu. Na hapa mtume anaashiria maiti awe anakoshwa zaidi na wale watu wake waliomkosa sana, isipokuwa kama patakuwa hapa na budi, labda wale watu hawaelewi namna ya kukosha, basi hapo tena ndo hapa na budi watamtafuta mtu mwenye maarifa. Lakini inatakiwa zaidi wawe wao ndio wenye kusitiri aibu ya mtu wao. Maana katika ukoshaji wa maiti kuna aibu nyingi. Aibu zile muoshaji au aliyehudhuria pahala pale hatakiwi kuzitoa nje. Maana akitoa nje aibu ya mwenzake, hajijui yeye atakuwa na aibu gani. Kwa hivyo asitiri pale kila atakachokiona, kila harufu atakayoisikia, alimradi pale hatakiwi yeye kwenda kutoa aibu. Kwa hivyo kama itakuwa ni jamaa zake maiti, itakuwa inafaa zaidi wamkoshe wao. Mtume akamwambia, watanikosha watu wangu katika nyumba yangu, yaani nyumba ya kusudia ni katika watu wa familia yake. Walladhi ghassala al-habib Muhammadan, na aliyesimamia hasa josho kaliongoza kumkosha mtume, huwa al-imam Ali karramallahu wajhah, pamoja na vijana wengine waliokuwa kimsaidia katika watu wake mtume, jamaa zake, isipokuwa aliomba nafasi ya kupita kwenye pazia wakati mtume anakoshwa. Aliomba mtu mmoja katika jamaa Ansari, aliomba akasema, nyinyi nyote jamaa wa mtume ni watu muhajirina, japokuwa jamaa zake lakini muhajirina, sisi katika Ansari basi hatuna hata mtu mmoja akapata heshima hii kupita ndani humu, akapewa heshima ile, akashiriki naye vile vile. Basi tunarudi katika sakaratul maut. Wakamuuliza swala jingine, man alladhi yusalli alayka ya rasul Allah, ni nani utaruhusu asimame emnyumba Mwenyezi Mungu kusalia jeneza lako, awe yeye ndiye imamu, kwa sababu wewe ndio imamul azam, wewe ndio umeshakufa, sasa nani achukue nafasi ya kusimama kuongoza swala ambayo wewe ndio unasaliwa? Hapa bwana mtume alisita kidogo, akisha baada ya kitambo akainuka na kauli hii akasema, idha ana mitu, itapokuwa mimi nimeshakufa, faghassiluni, nikosheni, na baada ya kunikosha mnikafini kama dasturi. Na idha ghassaltumuni wa kafantumuni, mtapomaliza kunikosha na mkanikafini, fadauni ala shafiri alqabri saa, niwekeni kwenye ukingo wa kaburi, msinizike kwanza kwa kiasi cha muda wa saa. Fa inna awwala man yusalli alayya khalili Allahu rabbul alamin, kwani wa mwanzo kabisa kunipa mimi rehema zote ni kipenzi changu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye atakayekuwa ananirehemu. Mwenyezi Mungu kama anasolia kwamba kuna mwingine anamuomba ampe rehema, moja kwa moja yeye atakuwa ana mimi na rehema. Kisha atasimama Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut, na baadaye watafuatia malaika wengine. Kisha mtume akasema, thumma dukhulu alayya jama'atin wa furada fasallu alayya, kisha mtakuwa mnaingia ikiwa kikundi kikundi, mtu mmoja mmoja, mtakuwa mnasalia juu ya maiti yangu. Hakutaja mtume kabisa kwamba imam awe nani. Ndio maana pale masahaba wakasema kwamba tendeni hivyo hivyo kama alivyokuagizia mwenyewe. Hizi ni katika njia nyingi za mapokezi zilizokuja, ingawa Albani anasema hazikuja katika masnadi ya kutegemea usahihi wake kiasi cha kusimamisha kutilia hoja, lakini anakubali Albani kwamba njia hizo zimekuja nyingi sana, tena kwa sababu ni nyingi zinakamatana, njia zile zinatiana nguvu baadhi yake kwa baadhi nyingine, kiasi cha kusema kwamba ni dalili iliyokuwa nzito. Kwa hivyo ikawa kama ilivyoashiria Qur'anul Karim katika sura Al-Ahzab, kwani kwenye sura Ahzab Qur'an imeashiria kwa kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hakika Mwenyezi Mungu yeye anamrehemu moja kwa moja, wa malaikatahu na malaika wake, yusalluna 'alan nabi, wanamuombea rehema malaika kwa Mwenyezi Mungu, mtume wa Mungu arehemewe. Kwa hivyo na nambari ya tatu vile vile, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, na enyi mlioamini, na nyinyi vile vile jumuikeni kumuombea rehema huyo mjumbe wa Mwenyezi Mungu na mumtakie amani ya moja kwa moja. Ndio kina Hanafi kwa upande wa Abu Hanifa wanapokutubu Ijumaa wamezoea sana kutamka maneno haya pale wanapotaka kuamrisha watu kumsalia mtume, basi husema inna Allaha amarakum bi amrin, enyi Waislamu, Mwenyezi Mungu amekuamrisheni jambo, jambo hilo bada afihi binafsihi, amelianza yeye mwenyewe kwanza kulipenda. Lipi hilo? Inna Allaha, halafu ndio ikaja wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kajianza mwenyewe. Wasanna, akisha akafuatisha nambari mbili, bil malaikati almusabbihati biqudsihi, kwa kuwaweka nambari mbili malaika wake wenye kumtakasa Mwenyezi Mungu, kwa kumtakasa kuliko takasika moja kwa moja. Kwa hivyo enyi mlioamini, na nyie vile vile mnachukua nambari ya tatu, sallu alayhi wa sallimu taslima, inna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bil malaikati almusabbihati bi kursi wa sallata bikum, na akakuwekeni nyinyi watatu, ayuha almu'minuna, enyi mlioamini, enyi mlioamini, min barriyati jinnihi wa insihi, katika wale ambao wanaishi nchi kavu, baridi, wapi, majini na binadamu, nyote mmeingia hapo. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, basi Mwenyezi Mungu mtukufu akasema katika hali ya kutoa habari na hali ya kuamrisha pamoja, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hii ni habari, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanam, yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe anamrehemu na malaika wake anamtakia rehema kwa Mwenyezi Mungu mtume wake. Halafu ikaja filu amri sasa, kwa upande wenu enyi mlioamini, nyie vile vile sallu alayhi wa sallimu taslima, na nyie vile vile mtakie rehema na mumombe amani ya moja kwa moja. Kwa hivyo mtume wa Mwenyezi Mungu, ziko dalili za kutosha ya kwamba hivyo ndivyo alivyoswaliwa bwana. Anasema fa in amkana, narejea kwenye pale tulipofika nambari mbili hata tukaje kwenye maneno ya pili. Sasa naendelea Albani kusema fa in amkana aljam'u bainaha, ikiwa itawezekana kukusanya mambo haya mawili, bainaha, baina ya hivyo alivyoswaliwa mtume hivyo, wa baina ma dhakarna, na baina ya yale tuloyataja ya kwamba ni wajibu kusalia maiti kwa jamaa, ikiwa jambo lile lihususia kwa mtume peke yake limekwisha, wajibu utabakia kwa Waislamu wengine. Lakini kama itakuja fatwa je kwamba yote mawili ni sawa sawa, kwa sababu hili vile vile kafanywa mtume wa Mungu, kama itakuja kuyumkinika kuweka sawa sawa kwa fatwa mambo mawili haya, min hadi, anasema wa baina ma dhakarna min hadihi, na kati ya yale tuliyotaja sisi katika uongozi wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fi tajmi'i, katika kuswali jamaa, fil janazati, kwenye jeneza, basi pia katika jeneza jamu bainaha, iwapo itayumkinika kuyakusanya baina ya kuswalia maiti zetu sisi, kama vile alivyotolewa mtume na masahaba kwa namna ya kukosa imamu, wa baina ma dhakarna min hadihi sallallahu alayhi wasallam, na kati ya yale tuliyo katika uongozi wake bwana mtume, fi tajmi'i fi janaza fiha, katika kuswalia jamaa jeneza, basi ikiwa inawezekana kuweka pamoja mambo hayo pekee pamoja. Lakini anasema Albani, wa illa, na kama hakuna dalili ya kusema kwamba zote hizi ni sambamba, basi fahadiyuhu, uongozi wake mtume, huwa almuqaddamu, ndiyo utakaopewa kipaumbele. Uongozi wa mtume ni nini? Kaongoza mtume katika maisha yake kuswalia jamaa majeneza ya wayenda sana. Kwa hivyo kitendo alichokifanya masahaba, hata kama ilikuwa ni kutokana na jawabu alilojibu mtume baada ya kuulizwa kabla ya kufa kwake, itaonyesha hapa ni hususia jambo hili kwake peke yake. Hata yale maneno yotamka ni maneno ambayo yanaonyesha peke yake. Idha ana mitu, idha ghassaltumuni wa kafantumuni fadauni ala shafiri alqabr saa, niwekeni mimi katika ukingo wa kaburi kwa muda saa nzima, fa inna awwala man yusalli alayya khalili Allahu rabbul alamin thumma dkhulu alayya jama'ati mufrada, kisha baada ya hapo nyinyi tena mtaingia mmoja mmoja na kikundi na hivi na hivi, fa sallu alayya, mtansalia mimi. Inaonyesha jambo hili ni hususia kwa mtume peke yake. Basi anasema Albani, fahatiyuhu, uongozi wake bwana mtume, huwa almuqaddamu, ndio tofaa kupewa kipaumbele, liannahu athbata, kwa sababu uongozi huo umethibiti, wa ahada, na imekuwa ni uongozi bora zaidi. Fa in sallu alaiha, na kwenda kwenye ukurasa wa 98 sasa. Fa in sallu alaiha, na iwapo watu wamesalia jeneza furada, wakiwa ni mmoja mmoja, hawakusalia jamaa, pengine wakaona kwamba madam bwana mtume kaanza kusaliwa vile, tuendeleze sote iwe vile, mathalan kama alivyopendekeza Imam Shafi rahimahullahu, baada ya kuona kwamba mtume kakoshwa na kanzu yake mwilini, kwani wakoshaji walikuwa wanaulizana, ye jamani, nujarridu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama nujarridu mautana, tumuondoshe nguo zake bwana mtume kama tunavyoondoshea maiti zetu wengine, tumkoshe akiwa mwili wazi. Maana maiti walikuwa nakoshwa kabla ya kutolewa mtume, walikuwa nakoshwa mwili wazi, ila wamestiriwa katika sehemu ya siri tu, baina ya kitovu na magoti pale wamestiriwa, lakini mwili mzima wazi mpaka uso hivi. Lakini walipokuwa maswahaba wale katika ahli baiti wa mtume watakungosha mtume, wakaulizana, je, mbona imekuwa vigumu tufanyeni hivyo? Basi yeye mwenye Saidina Ali anasema, wakati tulipotaka kumuondoshea mjumbe wa Mwenyezi Mungu nguo zake, anasema ile kwamba mimi ninaanza, basi kwanza katika mwili ilipasuka nuru, mimi kanifanya kama sina akili, pale pale nikawacha ni mwili. Anasema ilipasuka nuru, siwezi kuisimulia mfano wake. Hii riwaya ya kwanza ilikuja kwa masimulizi ya mwenye Saidina Ali. Halafu riwaya ya pili ambayo imetajwa hata katika vitabu vya Bulughul Marami, ya kwamba walipotaka kumuondoshea nguo mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na wakati wanaulizana tufanye au tusifanye, basi pale pale kwa muujiza waliwekwa usingizini watu wote ndani ile nyumbani, wakalala ghafla tu usingizi. Yawezekana ni usingizi mzito, au wako katika lepelepe baina ya usingizi na kuwa macho. lakini walikuwa wamefuma mayo wamelala. Katika usingizi wao huo wakamsikia anawaambia maneno msemaji wasomfahamu kwamba hii ni sauti ya nani, maana binadamu anajuana sauti zao. Watu walokaa pamoja wakazoeana, akishaanza kusema wewe humuoni, unasema fulani huyo sauti yake hiyo. Basi sauti ile ilikuwa hawamtambui ni nani kati ya wale ambao wamezoeana. Sauti nawaambia mtamkosha mjumbe wa Mwenyezi Mungu akiwa juu yake na nguo yake, msizivue. Walipozindukana kila mmoja anasema, jamani, katika usingizi wetu huu mimi nimesikia maneno hata wewe. Kila mmoja ikawa na mimi bora nianze mimi, ikawa tu wote wamesikia maneno yale. Basi pale wakaamua wamkoshe mjumbe wa Mungu akiwa na kanzu yake, wanamimina maji juu ya kanzu, kisha wanasugua mwili wa mtume wakiwa juu ya kanzu, hakuna kumgusa mwili wake. Basi Imam Shafi akapendekeza, kwa kuwa mtume kakoshwa hivi, basi mimi siiweki hii ni hususia, napendelea maiti za watu za Waislamu wote zikoshwe hivi kwa stara hivi. Wako walomfata na wako wamesema hata hii ilikuwa ni hususia kwa mtume peke yake, bali maiti nyingine zinaweza kukoshwa zikiwa nyuso wazi, kifua wazi, miguu wazi, ila sehemu za siri ndiyo ipata kuitwa. Basi wako mpaka sasa hivi wanakosha hivyo. Abu Hanifa na watu wa Hanafi mpaka leo nimeshuhudia mie maiti yanakoshwa katika watu wa Hanafi na kama hiyo. Na kwa hakika huwezi kuwatia lawamani, kwa sababu ndiyo ilivyokuwa wakati wa mtume uhai wake. Maiti za maswahaba zikikoshwa hivyo, usije ukaingia pahala ukaona watu na hivyo, pengine ukatakuamsha ugomvi na hivi na hivi, la. Dalili zipo, maswahaba wote walikuwa wanakoshwa hivyo kwa hakika. Wanakosha hivyo tu Hanafi, wanakosha baadhi ya jamaa kiibadhi wanakosha hivyo. Imam Shafi yeye akapendekeza kwamba tuwafunike guo, na kwa hivyo watu wa Shafi'i wamezoea kuyaona mambo haya. Kila anapungua macho mtu anaona maiti na gubikwa guo kuanzia kichwani mpaka vidoleni, maji yanamiminwa juu yake. Kwa hakika ile ni pendekezo la Shafi kwa sababu mtume alikuwa hivyo. Tayib, sasa anasema Al-Albani, fa in sallu 'alayha furada, kama watu wataona kwamba na wao waendelee kumsalia maiti wao kama vile walisalia masahaba kwa mtume, kama watasalia maiti hiyo furada, anasema Albani sasa, saqata al-fardu, sali fardhi kifaya itakuwa imeshaanguka. Washamsalia maiti kasaliwa, lakini kama hakusaliwa kabisa kabisa, iko fardhi, fardhi hii fardhi kifaya, lazima ifanywe kwa kila mwenye kalima ya la ilaha illa Allah. Khiari yake, kama yeye mwenyewe na mambo ya uovu ya maasi madhal hakudhihirisha waziwazi nifaki, madhali watu hawakubaini waziwazi unafiki wake, kama ilivyobainika unafiki wa kina Abdallah bin Ubay bin Salul. Ama ikibainika waziwazi unafiki wa mtu, vyema kujitenga kusalia maiti yake, ni vyema kabisa kujitenga kusalia maiti yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipokataza kusalia maiti zilikuwa za wanafiki ambao wamedhihirisha waziwazi unafiki wao. Na kwa upande wa Abdallah bin Ubay bin Saluli, kama tulivyoona darasa nyuma, Qur'ani zilishuka kumtaja waziwazi mnafiki. Sura nzima Al-Munafikuna inazungumza habari ya Abdallah bin Ubay bin Saluli, mpaka sentence za maneno alotumia Mwenyezi Mungu amezikariri zile zile. La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Maneno haya katika yeye. Bas. Na kwa wengine ambao itabainika waziwazi unafiki wao, Waislamu wanaweza wakajitenga kusalia maiti zile. Lakini kama mtu humtambui unafiki wake waziwazi, bali wewe unayaona mambo tu aliyofanya maasiya na hivi na hivi, jamhuri ya ulama imesema ile fardhi kifaya ingalipo kwake. Ila watajitenga watu maalumu wakubwa wakubwa, kama amiri muuminina, kama kuna kadhi pale pahala, kama kuna imamu, wale wote ambao wanapewa utukufu wa mbele, wale sheti waonyeshe ghadhabu zao, sheti waonyeshe adabu anaotiwa maiti yule, wajitenge pale mbele za watu, wawaambie jambo hilo fanyeni wenyewe, kama mtume alivyokuwa anafanya kwa baadhi ya Waislamu waliokuwa wamekufa na madini. Au kama mtu kafa amefanya ghilla katika jihadi, ameficha mali ya ngawira, ni Muislamu sahihi, hana sifa unafiki, ni kwamba ubinadamu umempitikia mtu, kakiona kitu katika mali ya ngawira akaona hichi sio kukikosa, ndio nikipeleke hichi kikagawiwa hichi, na pengine katika kugawiwa msikipati, akaamua mtu kukibania. Mtume alikuwa anaambia maswahaba, sha'anukum, jambo hilo mtafanya nini? Yeye anajitenga hapa, wakakadiria watu la amla, huenda mtume kule kwake nyumbani anaomba dua, kwa sababu mtume anaelewa zaidi dua zake kwa maswahaba, kwa waislamu wote ni kitu ambacho muhimu. Mwenyezi Mungu amemwambia, inna salataka sakanun lahum, dua zako mtume ni utulivu wao. Kwa hivyo laala, huenda mtume pale anatia adabu, anaonyesha kwamba jambo alofanya ni ovu, najitenga mbele za watu kusalia, hata waliokupa na madeni vile vile. Siku za awali mtume akijitenga asali, lakini huenda ikawa nyumbani kwake anaomba dua peke yake. Kwa hivyo wale watu ambao wanapewa nani hisma kwa ilmu zao, wanayo nafasi pale ya kujitenga, wakawaachia watu wengine tu wakasalia, ili watu wengine wapate kuona kwamba jamani fulani, kuna imam kajitenga, kadhi kajitenga, nani kajitenga, na hivi na hivi, mwendo wake jamani. Kwa hivyo fa in sallu alaiha furada, iwapo watasalia juu ya maiti ile mtu mmoja mmoja, ile fardhi kifaya, saqata alfardhu, anasema Albani, itakuwa fardhi imeshaanguka, haiko tena. Lakini waathimu, wale waliofanya vile watapata dhambi, bitarki aljamaati, kwa kule kuwacha jamaa katika sala ya maiti, itakuwa waathimu, wamepata dhambi, kwa sababu mwendo wa mtume maisha yake ilikuwa vile. Na kisha akatoa amri, sallu kama raaitumuni usalli, ina maana pale jamaa ni wajibu, na kitendo cha kufanywa yeye mtume vile ilikuwa ni kususia. Anasema Albani, kwa anapoona yeye rai yake, wa athimu bi tarki aljamaa, watapata madhambi kwa sababu ya kuacha jamaa. Lakini pamoja na rai yake hii, anafunga maneno kwa kusema wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye, mimi ninaona hivyo, lakini pengine mwingine ataona vingine. Wallahu aalam, na mwachia Mwenyezi Mungu ndo mjuzi zaidi, huenda ikawa nimekosea binadamu, lakini ninaona kwamba pale fardhi kaanguka. Lakini wao athimu, watapata dhambi, bitarki aljamaati, kwa kuiwacha jamaa. Kwa hivyo halafu baada ya Albani kuyafunga maneno kwa kusema wallahu aalam, chini huku akatia nambari moja, anasema waqala an-Nawawi, na amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil majmu'i, ndani ya kitabu alichokiita majmu', kwenye sahifa kadha, ukurasa wa kadha, anasema Imam Nawawi, tajuzu salatul janazatu furada bila khilafi, inajuzu sala ya jeneza kwa kusaliwa mmoja mmoja bila khilafi yoyote ya ukindani, kwamba wengine hivyo wasema hivyo wengine wasema hivyo. Anasema wasunnatu, na mwendo wa mtume, antu salla jamaatun, ni kusaliwa jamaa, huo ndio mwendo wa mtume. Lakini anasema inajuzu kusaliwa furada, kwa sababu kama ingekuwa hifai, hata yeye bwana mtume asingeweza kusaliwa furada, ile yote kuonyesha inaweza kusaliwa furada. Imamu Nawawi anaona hivyo yeye. Kwa hivyo ile kauli ya Albani aliposema athimu, Imamu Nawawi anaonyesha kwamba haiwapi kauli hiyo, anaona kwamba inajuzu, na ikiwa kitu kinajuzu, basi hakuna madhambi tena. Ndio maana Albani yeye pale akafanya ile heshima ya kijana chuoni, akasema wallahu aalam, hizi ni rai zangu mwenyewe. Na kwa hivyo ameweka heshima kubwa sana, anamtaja mtu aliyokuja na maneno kinyume na yeye, ni uadilifu mkubwa sana huo. Yani anakubaliana na maneno ya Imam Nawawi, anayaweka pembeni chini. Mimi nimeona kwamba anapata madhambi, watapata madhambi, ingawa wajibu umeondoka fardhi kifaya, lakini watapata madhambi kwa kuacha jamaa. Akasema wallahu aalam, kisha akamtaja mtu aliyokuja na maneno kinyume na yeye. Anasema Imam Nawawi, tajuzu salatul janazatu, inajuzu sala ya jeneza furada bila khilafin, kwa kusalia mtu peke yake bila ikhtilafu, lakini wasunnatu an tusalla jamaatun, na sunna yani mwendo wa mtume hasa ni kusaliwa jamaa, hiyo ni bora zaidi. Lil ahadithil mashhura, kwa ajili ya hadithi zilizokuwa mashuhuri, fi sahihi, katika usahihi fi dhalika, kuhusu jambo hilo la kuswalia jamaa ma ijma'i muslimina. Anasema Mnawi, pamoja na makubaliano ya Waislamu wote wamekubaliana hivyo, lakini Mnawi kaona kwamba inajuzu kufanyika. Tunaendelea na nambari 62 katika mambo yaliyohusu mazishi. Anasema wa aqallu ma warada fi in'iqadi aljamaa, na uchache wa yaliyokuja katika kuweka idadi, kifungu cha idadi ya jamaa fiha, ndani ya kuswalia sala ya maiti au hata sala nyingine za fardhu aini, uchache uliokuja wa jamaa anasema thalathatu, ni watatu. Ama Said Sabiq yeye katika fikhi sunna ameweka uchache mpaka wawili, wakishakuwa watu wawili watu, basi imekuwa ni jamaa hiyo, na watapata kitabu za jamaa hapo hata kama si watatu. Kwa hivyo Said Sabiq anasema kama siogopei kuna kauli ya Mtume kwamba imetaja ya kwamba jamaa ni watatu, kama siogopei kauli hiyo, mimi ningesema swala ya Ijumaa wanaweza kuiswali watu wawili, kwa sababu jamaa inaanza kwa watu wawili, mmoja akawa ni imam akakhutubu akatoa mawaidha pale kama kawaida ilivyo, na wakesha wakaswali jamaa. Anasema Said Sabiq, mimi ndio napatua hiyo, lakini ninachelea tu, kuna hadithi ya Mtume isemayo ya kwamba jamaa inaanzia watu watatu. Kwa hivyo Said Sabiq anasema swala ya Ijumaa inaweza kabisa kuswaliwa na watu watatu, wanasi wakajiona kwamba ah, sisi hatukutimia 40, si waungwana, si wakazi wa mji, wakaja wakaacha swala ya Ijumaa kwa swala ya dhuhuri, huenda wakaingia kwenye matatizo. Na hayo inshaallah tutakuja kuyaona bitafsiri, kwa upambanuzi wa mkubwa sana, tutapofika kwenye fikhi sunna katika mlango wa swala ya Ijumaa. Anasema wa aqallu ma warada fi iqabi aljamaati fiha thalathatu, na uchache wa idadi ya jamaa katika swala ya jeneza ni kuanzia watatu. Fa fi hadithi Abdullah ibn Abi Talha, basi katika hadithi ya bwana Abdullah ibn Abi Talha imekuja, anna Talhata, ya kwamba bwana Talha daa rasulallahi, alimwita mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ila Umair ibn Abi Talha, kwa ajili ya kuja kuswalia mtoto wake bwana Umair ibn Abi Talha, hina tuufia, wakati alipofishwa. Kisa maarufu sana hiki, nadhani tulikipitia katika kitabu hiki mwanzoni na hata katika riadha faida vile vile. Fataahu rasulullahi, Mtume akaja nyumbani kwa bwana Abu Talha kuja kusalia maiti ya mwanawe. Fasalla alayhi fi manzilihim, bwana Mtume akasalia maiti ile nyumbani kwao ndani. Fataqaddama rasulullahi, bwana Mtume akatangulia mbele kuwa ni imam. Wakana Abu Talha tawaraahu, na mwenyewe Abu Talha akawa nyuma yake Mtume. Wa Ummu Sulaimi waraa Abi Talha, na yule bibi Ummu Sulaim mke wa Abu Talha akawa yeye kasimama nyuma ya Abi Talha. Walam yakun maahum ghayruhum, na mle ndani hamkuwa na mtu mwingine zaidi yao. Mtume imam nyuma yake kwa Abu Talha, na nyuma Abu Talha amekaa mkewe. Kwa hivyo jamaa ikapatikana pale kwamba inajuzu hivyo kuanzia watatu kwa tokeo lile, wakitimia watu watatu wataweza kusalia maiti. Na inshallah tutakuja kuangalia baadaye namna ya kujipanga hawa watu, istihbabu yake iko namna gani. Si lazima, lakini istihbabu ni kuzifanya swafu kuwa tatu, kwani tumeona huko nyuma bwana Mtume aliwahi kwenda makaburini akawapanga maswahaba safu mbili. Lakini tutaangalia vile vile istihbabu, pendekezo la Mtume au maswahaba wakaona kwamba inafaa zaidi kuzifanya safu zile ziwe tatu, hata kama watu watakuwa wachache, kwa kuchukua mfano huu wa Mtume imam, nyuma yake Abu Talha, na nyuma kuna mwanamke Ummu Sulaim. Hadithi hiyo akhrajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim, wa anhu al-Baihaqi, na hata kutoka na yeye vile vile Baihaqi katoa. Wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim, hadha sahihun, hadithi hii ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaykha wawili Bukhari na Muslim, wa sunnatun gharibatun, na imekuja sunna iliongeni fi ibahati salati nisa'i, katika kujuzisha sala ya wanawake ala janaizi juu ya jeneza, ni kwamba inajuzu kabisa wanawake kuswalia jeneza kama alivyokubali Bwana Mtume kuswali Ummu Sulaim nyuma yao. Hakumtoa makosa, hakumwambia wewe mama kaa upande, hakakuhusu kitu hapa. Alimwacha aendelee na jamaa yao ile, kuonyesha kwamba na wanawake wanaweza kuswalia jeneza, bali hilo ndo aula kuliko wanawake kwenda mazikoni wakakusanyana wakalizana wakagawana juzuu za Qur'ani wakajitukania matusi makubwa kitabu cha Mungu. Unasema waziwazi kwamba wanajitukania matusi kwa kitabu cha Mungu kwa sababu Qur'ani haisomwi wakati ule, inavurugwa tu katika pahala alipodharauliwa Mwenyezi Mungu na maneno yake. Ni mahitima nini? Kwenye mahitimani amedharauliwa Mwenyezi Mungu na maneno yake kuwa si lolote si chochote. Basi wanawake kama watajipanga waswalie jeneza, itakuwa ni aula kuliko kuyafanya mambo mengine, kusoma maulidi ya madihi pale ufuzi mtupu, kusoma barazani pale ufuzi mtupu, kugawana vijuzuu pale ufuzi mtupu, kwa sababu hawana kimoja pale wakisomacho. Na kama mtu atapenda kuthibitisha haya, siku moja kama anayo sauti katika jambo ndio mkusu mwenyewe kwake, yeye ndiye mwendeshaji wa mazishi yale, ana sauti, hakuna anompinga, ajaribu kuwaambia haya mama, anza firaa, anza albakara peke yake, yani wengine wasikilize, asikilize muislamu hapo, matope yanayomtoka mdomoni, uvundo, matusi yaliyopindukia kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu. Na haya si kwa wanawake tu, na sisi tumo hivyo hivyo. Sasa hivi hapa tukipeana msahafu tukaanza mstari wa mwanzo, haya peke yako nenda, tutaona maajabu makubwa. Kwa hivyo unakata waziwazi tu kwamba pale hapafanyi kitu, wachilia mbali kwamba lile jambo si fardhi si sunna, bali pale hapapatikani ila dhambi, matusi tu. Ukitaka kuhakikisha, msikilize mtu mmoja mmoja anasoma vipi. Ukishayaona matusi pale, sasa usije ukasema kwamba lakini atopata mwenye khiari yake uko sio kusoma. Usiseme hivyo, unajua wake mwenyewe na wewe umesababisha vile vile, maana kama si wewe lisingefanywa hilo vile vile. Kwa hivyo wanawake kujipanga wakasimama wakasalia jeneza, na hakuna ugumu wowote kusalia jeneza kama tutaviona mbele tunakwenda huko, hakuna ugumu wowote, hatoki mtu jasho, si maneno tabu sana kuhifadhika, ni kitu rahisi kabisa, kila mmoja anakiweza. Lakini la kusikitisha, hata kwa upande wa wanaume utaona wamekwenda mazikoni watu wengi, lakini umma alhalaiki umekaa, kwa mfano maiti anasaliwa ndani ya msikiti, hawasalii jeneza, wataingia watu wachache tu, akali ya watu. Na wakati ule yule maiti katika jambo analolihitaji kwa nduguze Waislamu ni ile sala yao, kumsalia mwenzi wao kwa kumwombea dua ndani ya sala, ni kitu ambacho anakihitaji mno, yeye ni fakiri pale. Na kuna ushahidi wa kutosha kwamba wanaweza wakakubaliwa watu ombeo lao pale, wasitimia watu angalau 40. 40 hao kwa sharti hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote, wanaweza kukubaliwa kwamba mwenzi wao asamehewe madhambi yake aliyoko baina yake na Mola wake, ikawa wamesababisha mwenzao yule kupewa certificate ya kuingia peponi, nenda ndani. Lakini umma alhalaiki utaona uko nje umekaa usali, kubwa utakalomuuliza mtu mbona hukusalia maiti, atakwambia mimi sijui kusalia maiti. Hujui kusalia maiti Muislamu? Hapo ulipo miaka yako ni mingapi? Umepindukia 40 mtu mzima, mpaka sasa hivi hujui kusalia maiti, na unasema hiyo vile kinakipana watu wazi, na mjibu mtu sijui kusalia maiti unasema waziwazi hivi hivi, mengi ya kidunia unayajua ya upuuzi mtupu, pengine umehifadhi mashairi na utenzi basi tu katika pumbao la kidunia tu, umehifadhi abiati hazikuponyoki tena, unajua mpaka nyimbo za Kiingereza, pengine Babu Mali ikidungwa tu muziki wake, na jambo fulani hiyo hiyo ni rege, na rege hiyo ni nyimbo fulani hiyo. Ikianza tu, ala, halafu hujui kumswalia maiti? Ama hii ni aibu na ni fedheha ambayo Waislamu lazima wapigane kuipiga vita, waimalize aibu hii, angalau yule maiti awe anapata halaiki muntashiri, Waislamu wamesimama pale kumtakia rehma mwenzi wao na maghfira. Kwa hivyo na wanawake pia jambo hilo limejuzu kwao, na wakifanya hivyo kwao ni aula kuliko yale wanaoyafanya wanawake mazikoni. Yote mengine upuzi tu. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Insha Allah kwa leo tutafikia hapa, na tutakumbushana kuwa michango yetu inaendelea kama kawaida, na wanaohitajia kanda za mawaidha zitapatikana baada ya swala pamoja na hii ya sayyidi.